kuteka, watu leta kutawa nyongo. Unataka mapesa kama ya fulani, utayatoa wapi? Wewe imama mambio. Wataka utajiri kama wa fulani, ujui ya nipatake? Wewe imama mambio. Fulani ana utajiri na ujui ya kano lake, kama ita kutawa nyongo. Shukuru Mungu kunya maji ukale, mengine atakutesa ukipata pia mbili. Shukuru Mungu hiyo ndio riziki yako, kaachini utulie. Kimama mambio kunya maji ukale, mengine atakutesa yatakutoa roho. Kipato cha hamorapa, wea takutowa nyongo. Chunga takutowa roho. Urembo analego ya pizza, kipato cha komibu ya kuku. Chunga takutowa roho. Wewe imba mapambio, shukuru Mungu kunya maji ukale, pengine ya takutesana. Sile nyumba ya mugongo, ya mugongo, ujishindane na huyo.